historiaren seinale geldituko da. Historia aldatu da duela urtea armagabetzea gertatu zelarik, eta hori gertatu zen Lohusua izan baita, eta geroztik paisaia aldatu da. Transizio batean gira oino, ez da dena konpondua eta bidea luzea izango da, baina narbola honek transizioa markatzen du, horren seinale da, horren simboloa da, atzoko sufrimenduetarik, alde guziek pairatu dutenetarik, nahi dugun etorkizunerat joiteko, bortizkeria eta gogoto eta benguentziarik gabeko etorkizun bat. Momentu hori simbolizatzen du eta arbola honek erroak eginen ditu hementik goiti. Eta istorioak batzuentzat oraindik ez bali madu legitimitatea, istorioak emanendako legitimitatea. Istorioaren sentsuan da, eraiki nahi dugun bakearen simboloa da, horren oinarria da, eta ikusiko dugu ondoko urteetan, hemen izango dela fakultateunen aitzinean, Baionan, izango dela bihar eraikiko den Euskal Herriaren seinalea. Egun ere, oartu gira, mentuaz, badela lan, bazen mucho tipi-tipi bat, kontra hor pasatu dira hont edo alge oiukatuz, lau ziren, lau pa bost. Bai, hori ere da realitate bat. Nola baita, onartu ditugu, hor ziren, hor egon dira, hori entzat ere bazen mezua. Eta mezua ez dut nik atera dut bakarrik ostirale arratxean. Bitimen urbilekoek errandutena, ez dutela nahi instrumentalizatua izan. Ez dutela nahi heien sufrimendua baliatua izan dadin ez urratxak egiteko. Urratxen ez egiteak ez du iragana aldatuko. Iragana hor da, inposatua zauku nahi edo ez. Horai, galdera da, edo hor egoiten gira, blokeatuik eta atzeratxo, edo hortarik ateratzen ditugu erakaspenak etorkizun hobeago bat eta beste etorkizun bat egiteko. Badugu bide egiteko, horritarazia izan zauku, poro hauetan zer bide den egiteko, batez ere entzundugularik errenteriako auzapezaren lekukotasuna, egiten duen eta duten lana errenterian, realitate sinagogo gogor batetarik esperantza zerbait ateratzeko, ber eraikuntza zerbait ateratzeko, ikusten dugu bidea luzea dela, badu bulta bat bidea hortan direla, eta berek ere erraiten daukute bidea oraindik luzea izango dutela. Bada anitz egiteko, baina biziki abentura ederra da, eta bizi dugu memento bat, hitzek balioa galtzen dute behar bada, baina historikoa. Historia aldatzen ari den memento batean gira. Eta horrek emaiten du indar bat gure nahia da denek parte har dezaten, beren neurrian. Behar dugu beste eskolegi bat utzi ondoko belaunaldiak. Koldobika Jauregi gipuzkoak artistak arbolaren egia 8 metra gorako lana egin du, erran dauko entzusen nola lan egin duen eskultura hau sortzeko, baldintza batzu ukan dituenez. Lehen dobizi, askatasun osoan egin dela lana. Etzian inork esan nola inbaitzen bartzen, ze ikusi nahi zuten, ezerrez. Oin dela urte bete, desarmea zela eta halako gauza historikoa, irurogei urte ondoren ja halako gauza historikoa, nola batxe behar zuela irudi bat eta hori, eta irudi hau etorri zitzaidan lehenengo buru bat batean. Bueno, hortikan gehatu zen lamina batean, desarme garaian mendela urte betea atea zen, eta geroztikan bakea erte zautzak eta bake bidikok, eta kontaktuan jarri ziren nirekin, nola batxe horrek irudi fisiko bat behar zuela, eta irudi fisiko hori bueno, gauzatu da. Azkenean, ez nuen pentsatzen, hau izango zenik zentroa, gaina esan nien, nik egingo dute eskultura, baina ez dut hor aurrean egon nahi. Azken finean, hau da zuen kontua, da bake prozeso baten barruan, zuen eztabaidak, zuen itxena izaten jornadak eta gauzak. Eta nik bigarren plano batean mantendu nahi dut, zer uste duk, gizarteak berak hartu behar duela receptorea dela, pieza honena, eta nik hortikan biskate aldeindu nahi dut, ez da, margena, gizarteak egin dezala bere. Beraz, irudikatu duzu aizkora eta arbola biak lotu dituzu, zure signifikazioa? Bueno, nire signifikazioa oso argi dago, ja mila aldiz esan dit, nire signifikazioa bai dago hor aizkora bat, bueno, alde bat ikan esan, aizkora hori edela eta na bakarrik, eta herriaren aizkora eta erlazio eta simbologia asko duelako, ez dela bukatzen bakarrik hori, ez da ikustaten denba guztien hor zentratzea tematzea aizkorarekin. Baina, bueno, eta baino bai da aizkora bat, nun kirtena hortatikan sortzen den arbola bat. eta arbola horrek, hoi nik uste dela importantena azkenian, ze azkenian ja gaur egun ikusita prozesoa nola dihoan, ba, pesatzen dugu eta ja erabat desagertuko dela, baino izango da gauza bat guztion memori kolektiboan egongo dena aizkora, eta horrekin eramango dugu, bueno, bortizkeri garai batera, baino kirtena hortatikan berriz bihurtzen da arbola. Eta arbola hori egon da tradizio guztien, simbolok eta banderak eta ikurrinak, baino lehenago. Eta da, arbola hori izan die juntako arbolak, hemen ere, lehenkoan gogorazte zian frantxese paile batek ebatzean nola erregeak ere hemen inpartitzen zuen justizia arbola horren azpien dola. Hoi egon da, tradizio guztien, Europan, eta nik uste dut hori dela importantena, arbolaren ondoan juntatu eta hitz egin eta gauzak beste modu batean konpondu. Ez dugu historioa aztu, ezin dugu gatazka hau, oen dela irurogei urtea hasi zala, eta gatazka horren referentzi bat, bueno, zala mugimendu politiko bat, hori ez zaigu importazio izena zuen. Bakarrik gehatuko zaigu, eta hurrengoko belaraldientzako bakarrik gehatuko da, hor bat zegoela zerbatzia, aizkora bat, zer ikusia zuen horrekin, edo violentziarekin, eta gaur berak oso ondo izaitzen zuen, nola batxe dara, ez da ba aizkarrik aizkora baizik, kalte eta min eta violentzia sortzeko representazio bat. Ez da bakarrik violentzia konkretu hor, baizik ere badago beste irakurketa hori, violentzi guztik hor representatzen dira, baina emorote beran. Lurra giratuta eta sortu zarbola berri bat elkarrizke itzaitzeko. Oso, hemen gertatzen dira gauza simboliko asko daude. Arbola, aizkora, era eta ere lekua eta txekarai berak, bueno, esan hemen izan, aurreko urtebeteko ondela, baizik izan zen Arsenalen o beste zegoen, baina pesan hemen unibertsitatez zegoela eta lekua oso importante zela, jendeak ikusetan, ikaslek ikusi dezaten, gaztea jakin dezaten, zer pasatu zen, nola pasatu zen eta horren referentzi bat izateko. Referentzi egin nahi badugu, referentzioik eta artean badakigu, modu akaso gordinena, modu bortitzen egual dara, elemento bera ekartzea. Esan edet, azken finean, hemen aizkora ekarri dugu, nik gogorazten ditut, ez dakik goiaren adibidez, 3 de maio fusilamentuk, edo desastres de la guerra, oso ezagunak izan denak, eta bueno, goiaren ez dugu dudan jarriko, ez da ere Picasso jarriko dugu Gernikako kuadro horrekin, horre bat zegoen familiak, horre bat zegoen mina, horre bat zegoen bortizkeri hori bat zegoen, baina presentziola da, artearen 80%-a izan da, denuntzi bat, gauza hori, gerrari, normalian eta violentziari, hemen ere bai. Bueno, ni danak errespetatzen ditu, baina erotuta egon ditzake, ni bai eta hemen gauden guztio, pentsatuko gendu hau dala eta aldarrikatzeko.